خفته و خوی کرده و خندان لب و مست پیر هم چاک و غزل خان و سراحی در دست نرگسش عربد جو یو لبش افسوس کنو نیم شب مست به بالین من آمد بنشست دو به آواز حزین گفت که عاشق دل خسته من خوابت هست عاشقی چنین باده شبید کافر عشق بود کافر عشق بود گر نبود شان خورده مگیر